आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम कर सकते हुए। अब आइए, गैर शरई ईसाल क्या है, जो मैंने कहा था ईसाल सवाब की हकीकत और बिदतें। अब बहुत सारी चीज़ें जो इन्हीं से निकाली लोगों ने, जिक्र इस्तग़फ़ार कर सकता है तो इस्तग़फ़ार की मजलिस ही बिठा दिया आपने। इस्तग़फ़ार कर सकता है मतलब उठते बैठते आप कीजिए, मजलिस बिठ के 7 लोग, 11 लोग, 13 लोग, 23 लोग, 70 लोगों की मजलिस बैठ रही है, सब मिलके चीज़ें जमा कर रहे हैं, चीज़ जमा करके अस्तग़फ़ुरुल्लाह अस्तग़फ़ुरुल्लाह अस्तग़फ़ुरुल्लाह 70,000 बार पढ़ रहे हैं, ये साबित नहीं। फिर आप नहीं, इस्तग़फ़ार तो पहुँचता है ना अफजल, ये तो तोहफा है। तोहफा है, पहुँचाने का तरीका क्या सहाबा कभी जमा हुए चीज़ें लेके कि चलो इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, इसकी मजलिस जमाएंगे? मसला ये है, जो चीज़ जैसी बताएगी वैसे करना है हमको। तो इंडिविजुअल कीजिए आप, 70,000 बार क्यों करते आप, 70 लाख बार कीजिए ना, आपका मसला है, मजलिस से नहीं। तो देखिए चीज़ साबित होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उस पर कुछ तो भी नया बना देते हैं, और ये एक नई बिदत की इजाद होती है। चीज़ साबित है लेकिन उसे मनमानी करते हैं। तो आइए आज जो हम लोग मनमानियाँ कर रहे हैं, जो बिदतें इसमें करते हैं, वो क्या क्या है, मुख्तसर रखता हूँ। मैयत को सवाब पहुँचाने के लिए पहले दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन, 40वें दिन या साल को साल खाना करते हैं, खाने का अहतमाम करते हैं, ख़ास तौर से पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 20वें, 30वें, 40वें दिन ख़ास सदक़ात का अहतमाम करते हैं, ये तमाम बिदत है। कभी भी सदक़ा दीजिए आप, पहले दिन क्यों, ज़िंदगी भर देते रहिए, ख़ास मत कीजिए। बोलने का मतलब ये ख़ास नहीं, सदक़ा देना साबित है ना। अब आप ख़ास दे रहे नहीं, जुम्मे रात को खाली, जुम्मे को सदक़ा, कभी भी, इतवार हो सकता है, पीर हो सकता है, जुमा हो सकता है, जुमेरात हो सकता है, रात हो सकता है, दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कुछ लोग सदका उठा के रहते, नहीं अपन हज को जाएंगे तो वहाँ सदका देंगे, अरे उससे पहले तो मर गया तो कौन देंगे उसका सदका, नहीं हज के लिए उठा के रख रहा। और क्यों, क्या मक्के हरम है, हरमैन के फ़कीरों की कोई स्पेशल फजीलत है क्या, उनकी वो फ़कीरों को दिए तो स्पेशल फ़ायदा होता? और फिर वहाँ फ़कीरों को देख के बोलता यार खामखा लाली इंडिया अच्छा है अपना, क्यों, तो इसमें बहुत से फ़कीर तो कार में आते जाते वापस जेब में, आप अंदाज़ा लगाइए ना, तो उठा के रख रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ सदका कर सकते हैं, ख़ास मत कीजिए यहाँ के फ़कीरों को, इस दरगाह के फ़कीरों को, इस जगह को, वहाँ को, यहाँ को, ये दुरुस्त नहीं, कहीं भी ख़ास दिन तय करके पहले दिन तीसरे दिन नहीं कर सकते। तो ये तमाम ईसाल के तरीक़े बिदत है। इसी तरह जो है कुल की मजलिस करना, अल्लाह समद की मजलिस करना, ये भी तरीक़ा सुन्नत साबित नहीं, ये बिदत में आएगा, इसका कोई सवाब मैयत को नहीं। कुल की मजलिस, कुल अल्लाह वहद, कुल अल्लाह, कुल की मजलिस बहुत, सिर्फ इतना पढ़ते हैं कुल अल्लाह वहद, कुल अल्लाह वहद, कुल अल्लाह वहद, अब अल्लाह समद की मजलिस, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद की मजलिस रहती, 1,25,000 बार चीज़ें पढ़ते हैं, औरतें जमा होती हैं और बच्चों को जमा करते हैं, महल्ले वालों को जमा करते हैं, मस्जिद में होता है और उसके लिए स्पेशल मुक़दस चीज़ें होते हैं वहाँ, हालांकि पता नहीं किस किस ने चूज़ के थुका हुआ है वो चीज़ें उसमें, क्या रहते हो कभी आपके जो है चीकू में क्या होते हैं, कभी आपके सीताफल में क्या होते हैं और कभी इमली में क्या होते हैं, हाँ बस तो ये चलते हैं, और इलाकों में पता नहीं क्या क्या चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ, अब थूके हुए उसको आप जमा कर रहे हैं धो धा के और उस पर, और इतने मुकद्दस होते हैं कि उन चीज़ों को बीमारी में कुछ लोग पीस पीस के खाते भी, मैंने देखा थू, उससे कोई शफा साबित नहीं है। एक तो शफा साबित होना एक अलग चीज़ है, उस पर कोई चीज़ दम की जाए जायज़ भी है ना, इमली के चीज़ों से कोई शफा साबित है ना, आपके जो है उन बीजों से जो सीताफल के कोई शफा साबित है कि भाई बीमारियों में इलाज होता है उससे, किसी भी कड़वे होते हैं एक तो और खा रहे हैं उनको, बल्कि चीज़ों से तो हम पता है पेट में बीमारियाँ होती बहुत सारी उन चीज़ों से, और लोग उनको गिनते हैं मुकद्दस है, उन चीज़ों को फिर जलाया जाता है, भुना जाता है, पान में डाल के खा रहे हैं, बीमारी के लिए खा रहे हैं, कुछ हुआ तो उसको दफना रहे, पता नहीं क्या कर, उससे आने वाले झाड़ को मुकद्दस समझ रहे, पता नहीं 70 लाख बार 70,000 पड़ाव वाले चीज़ हैं उससे झाड़ आएंगे तो इसके फल बड़े अफजल रहेंगे, और क्या मतलब बिदतें जब शुरू होती है शैतान फिर देखिए अल्लाह की तौहीद से निकाल कर फिर शिर्क पे लगाता है। इसी तरह जो है मैयत को सवाब पहुँचाने के लिए हर जुमेरात को खाना देना, यहाँ पर बहुत खास होता है, जुमेरात की रात खाना देते हैं कि शाम में चलो वो खाना उनको, देखिए मैयत की तरफ से खाना दिन रात सुबह शाम नाश्ता दोपहर का रात का कुछ भी किया जा सकता है, ख़ास तौर से जुमेरात की रात देना सुन्नत नहीं है। और इसलिए बोले जुमेरात को देना कि जुमेरात के दिन मुर्दों को रिलीज़ किया जाता है मगरिब के टाइम पे, फिर वो मुर्दे सब जमा होते हैं और जब हम सदका करते हैं खाना तो वो सदका नहीं वो उनको पहुँच जाता है ना। और दलील, दलील तो बहुत बेहतरीन है, ये हमारे हातिम ताई है, एक दिन हातिम ताई निकल जाते हैं जुमेरात की रात होती है, एक कब्रस्तान में पहुँचते तो सारे मुर्दों को आसमान से खाना उतरता रहता है, हातिम ताई पिक्चर सबने देखी होंगी, सब मुर्दे खाते, एक मुर्दे को खाना नहीं आता, हातिम ताई चले जाते हैं, इल्म गायब भी होता है, इनको पूछते हुए तुमको खाना क्यों नहीं आया, तो बोले मेरे वारिसों ने खाना नहीं भेजा, तो जुमेरात के देखो वो कितना अफजल है, औरतें बिल्कुल पल्लो वल्लो डाल के हातिम ताई देखती ना और ढूंढते रहता कि आ गया 7 सवालात के जवाब, तो देखो हातिम ताई में बोले मुर्दों को खाना मिलता है, अपनी मस्जिद को पहुँचा देना तो अब्बा भूखे बैठे हुए होंगे, सोचना भी शुरू कर देता, अब्बा बुरे हाल में भूखे, सब लोग खा रहे, वो अपने पड़ोसी का मुर्दा खा रहा होगा, ये मुर्दा खा रहा होगा और अब्बा भूखे हैं, तो फौरन ये ईसाल करने के चक्कर में लगे, पार्सल कर रहे हैं उनको धड़ाधड़ धड़ाधड़। कोई जुमेरात के दिन खास कभी भी दीजिए, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सुबह, शाम, दिन, रात खास मत कीजिए बोलने का मकसद, क्योंकि हदीस में खाए ना सदक़े का, तो खाना भी सदक़ा है, लेकिन खास आप क्यों कर रहे हैं उसको, बिदत यहाँ हो जाती है। किसी अमल को जिसको शरीयत ने आम रखा आप खास मत कीजिए। इसी तरह जो है साल पूरा होने पर खाना तकसीम करना, साल पूरा होता है, दावत दी जाती है कि आइए आज हमारे फलां मरे थे और खाना दिया जाता है, वो खाने का और आम खाने का फ़र्क ये है कि आम खाने में लंबी रोटी रहती और मैयत के खाने की रोटियाँ गोल रहती। आम खाने में आटा ज़्यादा होता है, इसके अंदर रवा और मैदा ज़्यादा होता है, आटा कम होता है ना, स्पेशल रोटी रहती हो तो बोले ये मैयत की रोटी है, छोटे छोटे साइज में रहती हो, रसम की रोटी भी गोल रहती है वैसे हमें, बस लेकिन थोड़ी बड़ी रहती है, मैयत की थोड़ी छोटी रहती है, उससे रोटियों से ही फ़र्क कर सकते हैं अब दावत क्या है। बहरहाल इसी तरह जो है मरने वाले को अपने यौम मफात पर खाना खिलाने या कुरान खानी करने की खुद वसीयत करना या मैयत के वारिसों ने करना, दोनों गलत है। या तो मैयत भी कोई वसीयत करती कि मेरे मरे बाद 100 कुरान पढ़ना, इतने लोगों को खाना खिलाना फिक्स करके कि जुमेरात को खिलाते रहना, या फिर वारिस कभी करते हैं, ये दोनों भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उजरत पर बुलाकर लोगों से कुरान खानी करना, वैसे कुरान खानी करने का सवाब मैयत को नहीं मिलता, लेकिन उजरत पर बुलाते हैं कि भाई 50 बच्चों को भेज दो, 100 रुपये के हिसाब से बच्चे आते हैं, 5,000 डोनेशन दो मदरसे को, बच्चों को खाना खिलाना और ले जाके छोड़ देना, तो कार गाड़ी भर के बच्चे आते हैं, 5,000 रुपये डिपॉजिट करके लाना पड़ता है, खाना खिला के ले जाके छोड़ना पड़ता है, ये सवाब नहीं मिलता और ये मैयत को सवाब पहुँचाने का जायज़ तरीक़ा नहीं है। इसी तरह जो है मैयत को अपनी जायदाद से कुरान खानी करने के लिए कोई गैर मसनून इबादत के लिए खास पैसे निकालने का हुक्म देने के बाद ये खर्च करो, मैयत खुद मरने से पहले बोल रही तो वारिस ऐसी वसीयत को ना माने कि भाई इतने कुरान करा देना, कुरान देना सदक़ा, मतलब कुरान खरीद कर किसी को पढ़ने देना ये तो सदक़ा हो सकता है, इसलिए कि आपने एक किताब दी जो कि इल्म के अंदर है, लेकिन पढ़वाना वो दुरुस्त नहीं, याद रखी। इसी तरह जो है मैयत की तरफ से शाबान रमज़ान के अंदर ख़ास तौर से सदक़ात करना, ख़ास तौर से कभी भी सदक़ा कीजिए, अल्लाह अजर देंगे उनको, ख़ास तौर से नहीं शाबान चल रहा, नहीं ये रमज़ान चल रहा, नहीं ये मुहर्रम चल रहा, ऐसा नहीं, आप कभी दे सकते हैं, ख़ास मत कीजिए। इसी तरह जो है बरसी बनाना और बरसी के मौके पर कुरान खानी करना, खाना खिलाना और मिठाइयाँ तकसीम करना, ये भी सब बिदत है, और समझते हैं कि मैयत को सवाब मिलेंगे, जो पसंद की मिठाई है वो लाकर खिलाते हैं लोगों को, फिर बरसी के दिन खाना होता है, कुरान पढ़ते हैं, इन तमाम का सवाब नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कुरान पढ़कर सवाब मुर्दों को बख्शना, तकसीम करना, ये भी नहीं मिलता है। कुरान पढ़ना एक ऐसी बदनी इबादत है जो ज़िंदगी में मैयत को खुद करना थी, नमाज़ पढ़ना एक ऐसी बदनी इबादत है जो मैयत को ज़िंदगी में खुद करना थी, इसका नहीं पहुँचता। हज और उमरे के ताल्लुक से हदीस है, सदक़ात के ताल्लुक से हदीस है, जिक्र जो ख़ास है इस्तग़फ़ार करना, कुछ जिक्र जो मिलता है वो है, लेकिन इसके अलावा हदीस है क्या, नहीं तो नहीं कर सकते हम, दलील है तो हम काम करेंगे नहीं तो नहीं करें, तो इसका सवाब मिलता है, लेकिन कुरान पढ़ के मुर्दों को बख्शने की कोई दलील किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह जो है बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ना मस्जिद को सवाब पहुँचाने के लिए, हर आयत पर हाथ रखते हैं, बोलते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या हर लाइन पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बल्कि हाथ फेरते और उसको बिस्मिल्लाह, कुछ लोग साइड में रखते, कुछ लोग पूरा फेंकते, बिस्मिल्लाह का कुरान मत, पूरे कुरान को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और बोलते ये मैयत को बख्श दिया गया, इसका सवाब मैयत को नहीं मिलता, ये बिदत है। इसी तरह जो आयत करीमा की मजलिस करना, चीहों पर, मोतियों पर, मनकों पर आयत करीमा, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानक इन्नी कुंतु, ठीक, और ये पढ़ना, और ये बहुत सी बार तो मैयत जब तक नहीं उठती जब तक केवल एक तोशा तो एक पार्सल तो करना ही ज़रूरी है। एक जगह एक मैयत को 5 घंटे रुकाया गया, मैं था उस मैयत में, छोटे थे हम लोग, देख रहे थे क्या हो रहा, तो नहीं बोला ये मजलिस ख़त्म नहीं हुई, क्या की मजलिस, तो ला आयत करीमा की, मैयत के दफनाने से पहले आयत करीमा एक पार्सल हो जाना उसको बोले, उसके लिए औरतें बैठ गई, और यकीन जाने अब जहर से मगरिब तक बैठे हो और एक भी नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, मुर्दे को ईसाल कर रहे थे ना, अब इनके ईसाल को कौन आएगा जो इतनी नमाजें छोड़ दी, अगर मर जाए तब तो नहीं ईसाल, मैं कह मैंने शुरू में कहा ना इसलिए कि मुर्दे को सवाब पहुंचाने की इतनी इंटेंसिटी है कि जिंदा जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए उसकी इंटेंसिटी, बाजू फकीर भूखा है उसको खिलाने की उतनी फिक्र नहीं, जितना मर गया इंसान तो उसके नाम से कुछ वो करने का और खुद खाने की इतनी फिक्र, खिलाने की नहीं, अजीब एक मिजाज, या वो जिंदा था तो उसको खिलाने की उतनी तड़प में थी जितना उसके नाम से खाने की तड़प है हमारे पास, तो बहरहाल वो उसको नहीं मिलता, याद रखिए 1,25,000 बार 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह के लोग तोशे बना के पहले से रख देते हैं, मतलब 70,000 बार एक, 70,000 बार दो, 70, मतलब स्टॉक रहता होना कहीं तो वर्चुअल स्टॉक पूरा भरा हुआ रहता, और हालत तो ये कि पार्सल भी कर देते हैं, जैसे किसी की मौत की खबर आई, ए अल्लाह स्टॉक में से एक इनको, और बोलते मैंने 70,000 तुम्हारे अब्बा को शिफ्ट कर दिया बस, वो बोलते शुक्रिया, बहुत से लोग आते भी, बहुत सी औरतें होती है बूढ़ी महलों में, उनके आते कि वो हमारे अब्बा का इंतकाल होगा, एक पार्सल कर दी 70,000 का, बोलते ठीक है वो एक 70,000 का स्टॉक में से लिया और आपको दे दिया, मतलब ये रखते कैसा वर्चुअल उठा के स्टॉक में पूरा ये 70,000 के स्लॉट्स कि एक निकालते और दे देते, और फिर वो बोलता है शुक्रिया जजाकल्ला, फिर वो साड़ी लाते उनके लिए, मिश्री काजू बादाम खजूर एक मखसूस तादाद में एक शीन में रख के लाल कपड़ा ढक के कि आपने 70,000 का तोशा दिया तो हमारे तरफ से। और फिर वो औरत को ज़िंदगी भर अपना वली या अपना जिम्मेदार मानते वो लोग पूरे, कि नहीं वो औरत या वो आदमी इन्होंने 70,000 हमारे मैयत। फिर अगली बार के लिए उन्होंने उनके खानदान के लिए तैयार करके बोलते, मैंने देखो 5-6 और स्टॉक तैयार करके रखा, कोई भी हो जाए तुम्हारे पास तो आ जाना। मतलब एक तरह से वो बद्दुआ दे रहा कि तुम मरो स्टॉक तैयार है। और बिल्कुल एहतराम से जाते, नहीं नहीं उन्होंने हमारे लिए पूरे 1 साल तैयार करके रखे, को मर गया तो बेटे हमारी मगफरत उन्होंने पहले था, वैसा हाल कर दिया आपने कि बस मरो इधर से 1 साल, मरो इधर से एक पार्सल दे रहा। 70,000 बार का ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख बार का जो है आयत करीमा और मुख्तलिफ बहरहाल चीज़ें होती पढ़ते, इसका कोई वजूद और इसके कोई वो नहीं है। इसी तरह जो है जो बहुत से लोग जो है जुमा के दिन कब्र की ज़ियारत करना ये सोचना कि इससे उनका अकेलापन दूर होता है, उनको सवाब मिलता है, और फिर कब्र पर जाकर जो है सर की तरफ से सूरे बकरा की कुछ आयतें पढ़ना और पैर की तरफ से पूरा सूरे यासीन पढ़ना, या आधा सूरे यासीन सर की तरफ आधा सूरे यासीन पैर की तरफ पढ़ना, ये सुन्नत साबित नहीं, बल्कि कब्रस्तान में कुरान पढ़ने की मानियत है, मना है, नमाज कुरान नहीं होता कब्रस्तान में, ठीक है। लेकिन बहरहाल लोग करते हैं और ख़ास ज़्यारत करते हैं, और जो ज़्यारत ना करे बोलते, अरे तुम अपने मैयत को अकेला छोड़ते बैठे हो, बेचारा अकेला रहता होगा, जुम्मे के दिन भी तुम मिलने नहीं आ रहे, और पता नहीं क्या क्या अकीदे लगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है जो एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो है कि कब्र पर जो फूल डालते हैं, ये बड़ा अहम, ये आपके लिए मैयत पर जा कब्र पर जाकर फूल डालते हैं, क्यों? तो इससे बोले उसको अजाब कम होगा, अजाब कम होगा मतलब गुनाह में तकफीफ होंगी, है ना, एक तरह से ईसाल ही है ये भी सवाब। ईसाल क्या होता है, या तो सवाब पहुँचाना या गुनाह में तकफीफ कराना, इसको ईसाल बोलते हैं। तो क्या है, वो कब्र पर जाते और फूल डालते, क्यों फूल डाल रहे कब्र पर ये? तो बोले ये फूल डालने से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत, हवाले बड़े याद रहते अपने वफात कि वो दो मई दो खबरें थी, अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजरे और कहा कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, मतलब एक गुनाह जिसको मामूली समझते थे दोनों, एक को पेशाब के छींटों को, दूसरों को चुगलखोरी की वजह से, लिहाजा आपने खजूर की टहनी तोड़ी और टहनी को दोनों खबरों पे रख दिया और कहा कि जब तक ये टहनी हरी रहेंगी इंशाल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो लिहाजा हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैयत की और दूसरे खबरों पर भी सवाब सबका चाहिए ना, उनको ज़िंदगी में कभी सबको फूल नहीं दिए, फल नहीं दिए, खिला, लेकिन अभी सवाब चाहिए, सबके खबरों पर ही फूल डाल देते हैं और अपनी मैयत की खबर बहुत से फूल डालते हैं। ये भी एक बिदत है और ये ईसाल का तरीका नहीं। क्यों बिदत है ये? हदीस में नहीं, तो मैं बताता हूँ ना, हदीस में अल्लाह के रसूल को बज़रिए वही बताया गया था कि दो लोगों पर अजाब कब्र हो रहा है, तेरी मैयत पर भी हो रहा है अजाब कब्र। जो लोग कब्रों पर फूल डालते हैं मैं उन्हें कहता हूँ ये मैयत से बदगुमानी कर रहे हो। अच्छा चलो भाई, हमारे अब्बा तो शराबी थे, कबाबी थे, ये थे वो थे, तो डाल रहा जिसको सबसे बड़ा वली मानता उसके ऊपर भी चादरें चढ़ा रहा, तू तो ले जाकर बख्शे बख्शा, जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा तू। मुझे बोलिए अब ये बदगुमानी हुई नहीं हुई मैयत के साथ? आपकी दी दलील क्यों? आपने खुद बोलते ना कि रसूलुल्लाह ने कब्र पे डाला था, तो मेरा आपसे सवाल है कब्र पे रसूलुल्लाह ने डाला था तो क्यों डाला था? अजाब हो रहा था, तुम क्यों डाल रहे हो जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मगफरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मगफरत के लिए तुम झाड़ के झाड़ ला के डाल दे रहे हो उसके ऊपर। अच्छा हदीस में क्या अल्फाज है? खजूर की टहनी रखी थी, फूल तो नहीं डाला था ना खजूर का, तो हदीस के मुताबिक हमने भी खजूर की टहनी तोड़ के लाना और रखना, फूल क्यों रखना? इसी तरह खबरों पर फूल लगाना इस नहीं, झाड़ लगाना इस नहीं से जब तक झाड़ रहेगा अजाब नहीं होगा, क्योंकि हदीस में अल्फाज ने बोले जब तक ये टहनी हरी रहेंगी तो इंशाअल्लाह, यकीनी बात नहीं थी, इंशाअल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा, तो हम तो झाड़ी लगा दे रहे बोले परमानेंट अजाब होंगे नहीं, अब तक झाड़ रहेंगे। क्या ख्यास है और क्या अखली दलील है भाई, ऐसा ख्याल दूसरे मसाले में नहीं चलता, यहाँ बड़ा चलता मैयत के साथ। मैंने कहा ना मैयत कोई मर जाए तो वह मुफ्तियान का ढेर रहता हूँ, आप मुंह खोलने से पहले एक फतवा दो गलत है वो तो आपको सुन लेना पड़ता हो भाई गलत है वो, चलो क्योंकि वो ऐसा लड़ने को आएंगे जैसा उसके बाप की खबर बन रही हो और उसमें कुछ गलती हो रही, इतना इस मामले में बर्दाश्त नहीं करता मैं, हाँ मुसलमान का मामला है, लेकिन दीगर नमाज के मसाइल में से कुछ पढ़ता ही नहीं तो अब क्या मालूम रहेंगे उसको मसाइल नमाज की क्या है हालत। तो ये तो बहर यार, तो खबर पर फूल डालना कि इसको सवाब मिलता है ये बिदत है, इसलिए कि आप सबने एक गुनाहगार की डाली थी और मुझे और आपको नहीं पता अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा है, तो लिहाजा मुर्दे के साथ बदगुमानी रखना शरीयतन जायज़ नहीं। हमको हर किसी से अच्छा गुमान रखना, आप अच्छे सब अच्छे जब तक कि आपकी बुराई सामने ना आए, तो लिहाजा वो भी अच्छा है, हो सकता है मौत की वक्त तौबा कर ली रब से, तो क्यों बदगुमानी करते हो, है ना, और वो गायब से वही के जरिए आपको बताया गया था, मुझे कहाँ वही आती है जो मुझे पता चले उस क्या हो रहा है, लिहाजा ये भी गलत है। इसी तरह जो है मैयत पर जो है زیارت کو گئے تو پیسے رکھنا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس سے بولے میت کی مغفرت ہوتی. بہت سے لوگ مردے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی وہ تدفین نہیں ہوئی، اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے، جیسا وہ رکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھ میں لڑکی دیکھنے گئے تو فلاں، تو میت پہ بھی پیسے رکھ کے جاتے اور وہ جو میت والے رہتے وہ اس کو اٹھا کے بازو کر دیتے صدقہ بول کے اس کے نام سے، میت پر کیش رکھتے ہیں. اسی طرح میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھتے کیسے سرمے سے، اس طرح میت کے پیشانی پر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول سرمے سے، اس کا کوئی ثواب نہیں. اسی طرح میت کو تدفین کرتے وقت عہد نامہ، اس کے علاوہ قرآن، اس کے علاوہ مختلف کتابیں، اس کے علاوہ مختلف لیٹرس، یہ ولی کا لیٹر، وہ پیر کا لیٹر، ان کا لیٹر کہ یہ دو وہ دو بول کے پورا اس میں ریٹرن، یہ سب چیزیں جائز نہیں. اس کا کوئی میت کو ثواب نہیں ملتا یا گناہ میں تخفیف، چونکہ عیسیٰ اسی کو کہتے ہیں تو ثواب میں بڑھوتری یا گناہ میں تخفیف، یہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے عہد نامہ، قرآن رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا، سر پر کوئی چیز لکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور غلط ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور وہ چند باتیں تھیں ابتدا میں جو اس سال پہنچتا ہے. تو کوشش کریں جو اس سال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے، اور یہ باقی بدعتی اسالوں سے، من گھڑت اسالوں سے، بے بنیاد اور بے دلیل اسالوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اب ایک آخری بات کی بات ختم کروں گا. بہت سے لوگ